Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra... Fox News Channel. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag, kære lyttere. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow. Det musikalske nyhedstalkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Fox Edition. I dag direkte fra... Right now on Fox 5 News. Direkte fra nyhedsrummet hos TV2-nyhederne på Kvægetorvet i Odense. Hvis jeg skal forklare, og det er måske svært helt at gøre med få ord, hvor det er, vi sidder nu, så er det i løvens hjerte. Hør her. Vi sidder her, hvor at det hele sker. Ja. Dette er ikke TV2 News. Dette er ikke 24 timer nordjyske. Dette er ikke DR Update. Dette er ikke DR Nyheder. Dette er ikke DR's tekst-TV. Nej, nej, nej. Dette er simpelthen... TV2-nyhederne, altså ikke det der rigtige nyheder. Det er TV2-nyhederne, det er... Det er hjertekammeret. Newsroom. Det er, når man ser en TV2-nyhedsudsendelse kl. 16, 19 eller kl. 22. Ja. Det er fra det studie, vi befinder os. Jeg kan gå, hvis jeg rejser mig lige nu og går i 3 sekunder, så sidder jeg der, hvor Cecilie Bæk nogle gange sidder. Eller der, hvor Jes Dorf nogle gange sidder. Eller Johannes Langkilde. Lige netop. Eller Per Christiansen. Ja. Og bare det at sidde i en stol, hvor der måske er lidt Per Christiansen-fnat, det er jeg allerede glad ved. Vi sender vores sidste udsendelse i vores på vores roadshow, vores tur rundt i det danske. Vi har været i Nørresundby, vi har været i Vejle, vi har været i Aalborg, vi har været i Aarhus, vi har været nu i Odense. Og vi er i Odense, ja, vi er lige nu. Og jeg kan sige, at Johannes Langkilde netop er gået forbi her, hvor vi sidder. Han er, han er simpelthen meget, dagens meget charmerende mand. Han er en usandsynlig flot mand. Jeg er ked af at sige det til de kvindelige lyttere. Johannes Langkilde er taget. Han er netop blevet far til en dejlig, dejlig søn. Ja, napset er han. Og nu siger du lytter. Der er vel også lidt til seerne, hvis man har den store held, at man har en computer. Vi startede jo med Eurovisionens tema. Det er EBU, European Broadcast Unions tema, spillet af et engelsk militærorkester. Årsagen til, at vi gjorde det, det er jo, at det er... Så sandelig en sammensætning, der er værd at bemærke. Det er, en historisk forbrødring. Dansk mediehistorie, der bliver skrevet. For første gang kommer der et ordentligt radioprogram ud af TV2. Og for det andet, så er vi usandsynligt glade for, at vi kan få lov til at sidde. Altså, man kunne have sat os i kælderen. Man kunne have sat os ude i receptionen. Man kunne have sat os nede ved siden af ISS-damerne. Men man har stadig været lykkelig. Og Michael Dyrby, nyhedschef på TV2. Ja, og visionær. Har sagt... Enfant terrible. Prøv at høre her. Vi får besøg af nogen i dag. Og må jeg ikke læse... Kan du ikke, imens jeg lige finder en mail, som Michael Dyrby har sendt ud? Ja. Til de ansatte her på TV2. Hvad skal jeg gøre med? Så skal du fortælle, beskrive området, vi befinder os i, Anders. Nå, men det er jo et overraskende lavloftet lokale, fuldt af massevis af monitorer. Så sidder de unge medarbejdere spredt rundt i selvfølgelig optaget deres arbejde hen over skærmene. Og det, som man så kan sige, der eneste, der bryder monotonien her i den daglige rum, er jo, at vi sidder her, og så at vi bliver filmet. Hmm. Og det er jo så ikke Danmarks Radio, der filmer os, skal jeg sige. Nej, fordi det er jo sådan, at Danmarks Radio, når vi er på tur, ja, så er der flere ting, der ikke virker. Derimod vores podcast, den virker, ja, eller den virker aldrig rigtigt, når vi er ude at sende. Den kommer lige om et par uger, ikke? Ja, ja, ja. Og så webcam virker heller aldrig rigtigt. Men vi er alligevel webcastet i dag. På det, der hedder sputnik.dk. Ja. Der sender vi nu direkte ud. Der er lige det den lille er også mænd. Gratis, skal jeg høre. Ja, den er gratis. Man skal bare tilmelde sig, og så er man sikker på, selvom man har sagt, nej, jeg vil ikke modtage nyheder fra så TV2 nok, eller gode tilbud, så bliver man overspammet alligevel. Men det er så bare den eneste nitte, der er. Men Sputnik.dk, der kan man altså se også direkte. Sputnik.tv2.dk. Normalt, når vi sender hjemmefra, ja, og der er almindelig webcam på, så er der jo også musik, ja, på webcasten. Det er der bare ikke her, fordi... Ej, der er lidt med noget... Der er noget... Der er det 80 millioner kroners efterslæb, som man ligger og råder noget kolagramingsregning, og derfor så er det rent teater nu. Men det er vi glade for, at Sputnik selvfølgelig gider hjælpe os. Jeg vil godt læse en mail op, som... nyhedschef Michael Dyrby. Som jo er manden, vi har ringet til og spurgt, kære Michael, må vi sende fra din virksomhed, der ja, hvor du er nyhedschef. Din arbejdsplads. Selvfølgelig må I det. Han sagde ikke selvfølgelig, han sagde... Ja. Det må I gerne. Og han har så sendt følgende alle mail, rundt, mail ud. Kære alle, det er alle ansatte på TV2, der har fået den med. Jeg har været så lidt sent i at sige ja til, at Anders Lund Madsen og Anders Breinholt må sende De Sorte Spejdere fra nyhedernes redaktionslokaler fredag mellem 14 og 16. De vil være her med en sendevogn og i alt 6 mand. Vi ved endnu ikke, hvor de skal placeres i Fox News, som de kalder os. De sender deres program under titlen En arbejdsplads i Danmark. Derfor vil de formodentlig gerne tale med forskellige, men ingen medarbejdere er forpligtet til at tale med dem. Der kan vi sige, det er jo så Thomas, der er journalistpraktikant, der ligesom får... Og der er endnu ikke nogen, der har sagt nej til Thomas. Lad mig sige det på den måde. Jeg beklager allerede for scenerne, og ved ikke helt, hvad det er, jeg har sagt ja til. Venlig hilsen, Michael Dyrby, ledeschef. Se, det er en visionær chef. Ja, og det er et meget, meget rart menneske. Ja. Jeg kan sige, at vi to allerede har legnet aftaler op med Rasmus Tandholt, De Sorte Spejderes... Stringer i Mongoliet. Og også Dance. Johannes Langkilde. Lige netop. Kære lytte, der er to ting, du skal huske. Det er sputnik.dk. Klik dig ind der, så ja, kan du så se. Så skal du huske at læne dig tilbage i næste to timer. Lige netop. Og så spiller vi en masse god musik direkte fra headquarters af... You're watching Fox 8 News. Now broadcasting in high definition. Det bliver en dejlig udsendelse. Ja, velkommen til ugens sidste udgave. Men betyder, nu skruer man altså ned for Sputnik og op for P3, fordi nu kommer der musik, og det har de ikke penge til her på TV2. Det har vi reelt set heller ikke på DR. Nej, men vi er lidt smartere det med efterslæb. Ja, det er. Indtil videre. Ja, indtil videre. Det er bare ikke blevet opdaget endnu, nej. At vi ikke har betalt for det. Velkommen. Hørte vi her, Anders? Det var The Kills med No Wow, som stopper noget abrupt, vil jeg sige. Ja, men det gør den da. Det er et dejligt nord. Det er et skønt nord. Forestil dig, at du sidder derhjemme. Klokken er lidt over 7. Den er lige blevet 7 måske. Lidt over 22, eller lidt over klokken 16. Og du sidder og tænker, jeg vil godt informeres. Så tænder du for TV2-nyhederne. Ja. Og så ser du så et studie, eller det kan også være morgenen, hvor Henrik Skovgaard sidder der, men der... Står han ikke op nogle gange? Ja, i 22-nyheden... Han står sgu da aldrig op. Har du lagt mærke til det, Skovgaard? Han sidder altid ned. Er han dobbeltamputeret? Det er jo simpelthen, fordi han er spændt fast på stolen. Ja. Ellers vil han spæne rundt på væggene, som man siger. Ja. Han er desværre ikke i dag, Skovgaard. Jeg kan godt lide Skovgaard. Det kan jeg også. Altid en lun bemærkning. Men altså, sidder man derhjemme eftermiddagen eller aften og tænker, jeg vil have nyheder, så tænder man for TV2, og så er det her, man ser, som vi ser bagfra nu. Ja, altså forestil dig der, hvor verden sidder, og det er ved The News Desk. Ja. Og så umiddelbart bag, der kan man jo se alle mennesker, der arbejder. Ja, der sidder der så en masse mennesker med nogle skærme og fodrer nyhedsverden med indslag og ord og replikker. Og hvis TV2 sendte lige nu, så ville vi sidde ude i højre side af skærmen. Lige netop. Der ville vi sidde. Halløj, ville vi så sige. Ja, hej, hej. Der ville vi sidde. Ja, det er rigtigt, det højre side. Det hele er jo til spejlvendt. Ja, det er jo det, der driller. Det, der hedder kongesiden. Det er faktisk rigtigt. Eller det hedder faktisk damesiden. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, der kan man gå ind og se billeder allerede nu. Jeg tror, at der er sendt billeder fra Grys mobiltelefon, som man kan se. Og ellers er der jo live billeder fra Sputnik. Vi har været rundt, Anders, i Odense i dag for ligesom at snuse stemningen. Ja, hvordan er det? Det er en meget behagelig by. Og det er fordi, man har været væk fra sin familie og sit barn i en uges tid, der gør, at man simpelthen bliver lidt rørstrømsk, ikke? Ja, men vi bliver rørstrømsk. Jeg var lige ved at græde. Der er det, der hedder Lejens Dag i Odense Midtby. Ja, bymænden. Normalt vil man sige, nej. Nej, det valgte fremler rundt med snotunger, vil man normalt sige. Ja, men vi blev meget bløde, fordi at de havde sat sådan nogle, især var der en go-kartbane med nogle masse dæk. Mooncars. Og så var der sådan noget med nogle grene, man kunne lege i, og de kunne lave snobrød. Og det, der var bare så sødt, var, at de der børn var helt vildt glade, ja, uden at være sådan hysteriske. Lige netop, og det var bare, man kunne bare se, at alle Odenses børn, alle institutionerne var ude med ungerne, og så var det lejens dag i Odense, og så render børnene ellers rundt med deres pædagoger og deres forældre i gader og stræder i Odense og hygger sig. Og ja, man kunne bare godt forestille sig sådan noget, det måske løb lidt af sporet og blev sådan noget, hvor de fik sukkerchok hele bunden, og de virkede bare glade. Det virkede som en afslappet, meget økologisk, træagtig dag. Lidt ligesom, hvis man havde puttet menneskelig ansigt på tylejerne og sådan noget. Ja, ikke at den ikke har det normalt, men der er måske ikke helt så meget aktivitet i tylejerne. Det er faktisk rigtigt. Ja. Det kunne man godt gøre andre steder. Hvis man nu går ind. Ja, Anders, kom. Ikke gå i stå. Der er en anden lytter, der spørger. Anders, går i stå. Tyske pause. Det må ikke ske. Vi er på en skala fra 3 til 7, hvor gris er det højeste. Hvor meget føler I, at I er løvens hule? Så vil jeg sige 7. 7. Klart 7. 7. Ja. 7 med blomster. Anders, du må ikke gå i stå nu. Jeg sidder bare lige her. Fordi du læser, det gør vi, når der er musik. Det var bare, fordi jeg ville sige, at der var nogle vigtige informationer. Ja, det er også. Må jeg spille et stykke musik først? Og det er jeg glæder mig til i dag, nu når vi altså sender fra. You're watching Fox News at 9. det er, at vi har jo en monolog. Ja, har vi. En dialog, undskyld, fra, fra Godmorgen Danmark. Godmorgen Danmark i morges, og det var faktisk god. Og hvem skal vi på TV2-nyhederne få til at læse det op? Ja, fordi det kan jo godt sætte ondt blod i generationen. Nej, jeg glæder mig rigtig meget. Thomas, han ryger afsted, og så får vi også besøg af vores stringer i Mongoliet, Rasmus Tandholt, om et øjeblik. Her kommer først 2 minutter og 24 sekunder, som man ikke kan høre på Sputnik. Hvorfor visker vi? Det gør det, fordi at de andre ikke må høre, hvad vi siger. På den måde der. Det er måske bare lidt langt radioprogram, så. Ja. Vi skal også huske at lave telefonfis. Ja, det skal vi med TV2 Jura. Det glæder jeg mig meget til. Og det var en god årsigt. Kimia Dawson med Loose Lips. Et dejligt, dejligt nummer. Det er for den der film Juno. Juno? Juno. Med hende der, der får et barn. Mote. Et sted på denne arbejdsplads i Odense, kvægtåret, fordi det jo var et kvægtåret i gamle dage, der står nu Thomas Ibrahim Mikkelsen. Og Thomas, hvor har vi dig henne? Jeg er gået til det sted, jeg har fundet allerbedst, nemlig kantinen. Som jo også er hjertet i enhver dansk virksomhed, ikke? Det kan du sige, ja. Det er, uden kantinen vil der ikke være Fox News, eller DR for den sags skyld. Absolut ikke. Og hvad, lige før du går i gang, hvad har du på? Jeg har et par stramme blå bukser på. Jeg tror faktisk, jeg har haft dem på tidligere på ugen også. Hele ugen faktisk. Det er ved at være op over, jeg kommer hjem og får vasket. Ja. De røde sko, og så faktisk en helt ny t-shirt. Og så selvfølgelig en badge, hvor der står, jeg er et hørebarn. Ah, interessant. Jeg er et sebarn, kan jeg sige. Ja, men tak for den. Og det du ser, hvad ser du? Vi har faktisk rykket ind på kontoret. Man kan sige, magien sker ude i køkkenet, men det er herinde fra kontoret, at det hele bliver planlagt. At kuglerne støbes. Og jeg sidder sammen med kuglestøberen, Lars. Og hej Lars, hvad laver du her? Jamen altså, jeg er kok. Så vi er jo 4 kokke. Altså, nogle kantine. Må jeg lige afbryde Thomas og sige, allerede der er de jo heldigere på TV2, end vi er i DR-byen. For de har simpelthen kokke til at lave mad. Er han kokkeuddannet? Er du kokkeuddannet? Ja. Er de 4 og 3 andre også det? Er de andre også det? Ja. Hold da fast. Det er da snyd. Og jeg ved ikke, i tråd med det, så kan jeg måske spørge om, hvad dagens ret var i dag. I dag har vi haft tarteletter på, høns i champignon, og skildpadder, gulerødder, rejer og asparges. Du siger ikke, der har været 3 slags fyld, gør du? Jo. Er det hjemmelavede tarteletter, eller nogen, de kører? Er det hjemmelavede tarteletter? Nej, det er købt. Okay. Er det de tykke eller de tynde? Ja, er det dem, der hedder luksus, eller de almindelige? Er det luksusmodellen, eller er det de almindelige? Jamen, det er luksus. Nej. Hold da fast. Er der stadigvæk noget? Er der stadig en portion eller to? Ja, vi har rigeligt til i aften også, ja. Også til sort spejder? Også til os. Ja, det skal jeg. Spørg lige, hvad for et fyld er der mest rundt på? Hvad for en fyld har der været mest gang i? Ja, det har nok været den med høns og champignon. Nu så jeg, at Johannes Langkilde var nede og spise tidligere. Hvad for en fyld fik han? Ja, det fik jeg ikke lige set, for der var jeg ikke det ene. Men han spiser meget, ikke? Høns og champignon. Thomas, hvilke værter spiser mest? Det må være, Storf, han spiser meget. Han spiser utrolig meget. Hvilke værter spiser mest? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes jo, de spiser sådan cirka lige meget alle sammen. Hvem spiser grimmest? Jes Dorf, ikke? Men er det Jes Dorf, der spiser grimmest? Nej, det kan man ikke. Er det Skovgård? Ulla Essendrup? Nej, det kan man heller ikke sige. Skovgård? Nej. Og kan du mærke, det er en lojal medarbejder? Det er jo en lojal medarbejder. Meget, meget lojal medarbejder, Lars. Og tak skal du have. Hvor lang tid frem har I planlagt, hvad dagens ret skal være? Næste uge også. Nu her i weekenden, der arbejder vi faktisk på ugen efter. Så vi er cirka 14 dage fra. Thomas, prøv lige at spørge, om det er rigtigt, at Palle Strøm er veganer? Vi har hørt, at Palle Strøm er veganer. Er det noget, du kan bekræfte? Ja, det er han. Hvad gør I så specielt for ham? Meget bleg. Jamen altså, vi har jo altid en decideret grøntsagsret. Og så har vi også tit, hvor vi sådan lægger lidt mærke til, hvad vi for eksempel jævner tingene af med, eller den slags ting. Så vi har... Thomas, må jeg lige spørge noget? I 90% af tilfældene har vi altid et eller andet, han kan spise. Nå, det er godt. Kjell Reinicke, han er vild med jævning, ikke? Kjell Reinicke er sådan helt sygeligt vild med jævning, er det ikke korrekt? Alt hvad der er stivelse i. Lidt øje med, hvad? Altså, det er jo klart, hvis de er allergisk over for det, vi jævner det med. Jamen, Kjell, han er ikke allergisk over for jævning. Nej, jeg skal love, han er ikke det, der er jævningsforskrækket. Men hvad er der i jævning, for eksempel på onsdag? Er det en hemmelighed? Det fede er, at vi sidder midt i den journalistiske højborg på TV2 og stiller virkelig skarpe spørgsmål. Jeg ved ikke, om I hørte det. Der er chili con carne på onsdag. Må vi komme igen på onsdag? Jeg bliver. Jeg har nogle spørgsmål fra det originale arbejdsplads i Danmark, og jeg fornemmer ligesom, at inden mit mundvand løber helt over med mig, så vil jeg stille nogle af dem. Lækker formulering. Et af spørgsmålene, det lyder, hvor meget er 14 tommer reelt? Ja, det er jo omkring 20 cm. Virkelig? Ja, det er omkring. Vil det sige, at du har tømmerhænderne godt skruet på? Ja, jeg synes, de sætter udmærket, ja. Nu har I jo lige haft ungskue her i hallen. Kan I nu blive klar til den store invasion? Ja, det tror jeg udmærket, vi kan. Er det unge mennesker med eventyrlyst? Dem er der også nogle af, ja. Du nævnte det lige selv, men er det kirkelige arbejde noget, I betjener? Nej, ikke umiddelbart. Har du sommerfugl i maven? Nogle gange, ja. Er det det samme som på en bil? Nej. Er det sådan, at du lægger nogle faldgrupper ind for den? Nej. Der lød et mægtigt brag. Øver I skydning her? Nej, det gør vi ikke. Vi hører, at to mænd sidder og sveder i simulatoren. Er de i vanskeligheder? Ja. Det, man hører nu i radioen, det var det, der hedder backstage, hvad der sker, når man er ved at briefe gæster. Det, der blev sagt, det var, Rasmus Tanhold, gider du lige sætte det der? Ja tak, det gider jeg godt. Rasmus, gider også tage den mikrofon, lægge det over? Kære lytter, du lytter altså til de store spejder direkte fra Kvægtorvet i Odense. Det er ikke bare fra Kvægtorvet. Næh, man kunne have valgt at sætte os i rengørings ISS's lokaler. Det har man så heller ikke valgt at gøre. Nej, men man har simpelthen valgt at sætte os midt inde i hovedkvarteret Newsroom. Hvem sms'er du med, Anders? Min kone. Nå, det må være vigtigt. I TV2-regi er det utrolig vigtigt, at man ikke taber tråden. Ja. Det, der hedder tyske pause i Danmarks Radio, det har man ikke her. Og dog. Hvad læser du, skat? Det sker jeg ved at finde noget musik, vi skal men høre. Men det er mig, der skal spille det næste nummer. Nej, vi skal høre noget med strubesang. Åh, oh, det er fint. Kære lytter, det er sådan, at TV2 jo startede i 89 stykker. Og jeg husker den aften, det var med en Olsenbanden-film. Lige netop. Og det var med en Olsenbanden-film, og så var det Michael Meyerheim, lykkehjulet. For Slejman, der sagde velkommen. Lige netop. Nej, jeg var glad. Nej, det var en stor, stor dag. Ja, Monopolet er brudt. Jeg så det i Forvejle. Alle husker jo, hvor de var, da Kennedy blev skudt, og da TV2 startede. Jeg sad på toppen af en bakke oppe i Forvejle, så ud over Asnes Fjord. Nej, hvad hedder den? Slejbugten. Og så kom det dejlige logo med jordkloden, der blev til TV2. Så hvis vi Monopolet har brudt. Jeg havde, men det har jeg jo selv før. Jeg havde min seksuelle debut den aften. Er det rigtigt? Det havde jeg under lykkehjulet, og så er det ikke engang løgn. Ej, det er altså flot. I min forældres sovs, eller hvis den klap ud seng. Jeg havde jo allerede fire børn på det tidspunkt. Ja, det er faktisk rigtigt. Det, der så skete sidenhen, det er jo resten af historien, men vi kan lige så godt men tage det. Men kan du stadig huske TV2 debuten, selvom du havde din seksuelle debut? Jamen, jeg kan huske, at der var Meyerheim, og det var lykkehjulet, og det var den første udsendelse, og så er det ikke engang løv. Det er altså meget godt husket, så. Ja, men det gjorde meget indtryk på mig. Hvad? Lykkehjulet, naturligvis. Okay. Det, der så sker senere hen, og det er jo historien, vi kan godt tage det, så er der jo kommet mange personligheder til undervejs, skabt af TV2 under tiden, som man siger. Ja. Og på et tidspunkt, da der for alvor er krige i verden, ja, så skal jeg da love for, at det tog fart. Ja, det gjorde det. Danmarks ypperste krigsreporter. Vel nok den fineste udenlands knytnæve, vi har. Den, som alle militarister i verden vil tale med. Han har fri adgang til alle former for militær. Det er Rasmus Tanholt. Rasmus, velkommen til Sort Spejler. Mange tak. Eller velkommen på arbejde, vi er sådan set. Ja, det er jeg, der er kommet. Velkommen til jer. Tak fordi du må være. Rasmus, du er lige kommet ind fra Afghanistan jo, hvor du var på tur med statsministeren, kan jeg forstå. Ja. Ja. Folk kan ikke rigtig se, du nikker. Jo, medmindre de er på Sputnik selvfølgelig. Vi er på Sputnik. Jeg er helt tryg på det. Hvordan var den tur? Var det en god oplevelse? Ej, det er sådan lidt, når man er sådan en minister, så er det sådan lidt begrænset, hvad man kan lave, og der er fastlagt et program, så jeg synes måske ikke, at det var super spændende. Men det var okay. Rasmus, ringer statsministeriet til en, altså det kunne jo lige så godt have været et journalist på DR. Det var det så ikke, men det gør de næppe. Ringer de så, og så siger, prøv at høre, vi skal derned, kunne du tænke dig at tage med? Er det sådan, det foregår? Eller ringer du og siger, hvis statsministeren skal til Afghanistan? Ja, hvor sent får du det at vide, for det var meget hemmeligt. Jamen, det var det, men det var min chef, der blev... Jeg tror faktisk, han blev kaldt til møde altså inde i statsministeriet, Michael Dyrby, fordi at vi måtte ikke tale om det i telefon. Fordi at der var frygt for, at det kunne blive aflyttet. Nej. Etilon. Også fordi Michael Dyrbys telefon... Nej, men den bliver aflyttet hele tiden. Ja, det gør den. Det er rutinemæssigt. For eksempel. Ja, ja. Så sidder Ulrik Hågerup bare... Og pis! Nej. De laver TV2 Cinema. Pis. Hvorfor kom vi ikke på det? Ja, undskyld. Nej, men det er okay. Så er Michael Dybel en statsministeriet? Ja, så er han en statsministeriet en mørk aften, som det er om aftenen. Og klokken er 21.30, har jeg fået at vide. Og så sidder han derinde til et vigtigt møde, hvor han så får at vide, at statsministeren skal ud til fronten i Afghanistan. Er statsministeren til stede der, eller sidder han derhjemme og siger Nej, jeg tror ikke statsministeren. Jeg tror, han er til Vild med Dans. Jeg talte faktisk med ham om Vild med Dans på turen. Rasmus, fortæl. Ja, men han sagde at det her med, at det er ham, der har besluttet, hun skulle derind og så videre, det er noget værre vrøvl. Hun fik en henvendelse, og det sagde hun ja tak til, og han blev sådan set ikke rigtig spurgt. Og så siger han, at han vil også ind og se det. Men jeg har da også hørt, at statsministeriet selv måtte ringe til TV2 og høre, om de virkelig havde sin rigtighed, at hun var blevet hyret. Okay. Historien er, og det må du gerne få. Ja. Okay, jeg vil gerne have bare lige, når vi tre snakker. Historien er, også tre imellem, at hun bliver spurgt af Anne Mette Fogh. Altså, i produktionsselskabet. Det siger historien. Ja. Det, vi ved ikke, om det er sandt. Nej, nej. At hun bliver spurgt, om hun tænker sig at være med. Hun vender den med sin kollega nede i børnehaven. Gør den med. Så siger hun ja, hun aftaler honorar og så videre med produktionsselskabet, der producerer vildt. Og den siger, den får de billigt, ifølge hvad jeg har hørt. At det er rigtigt, det når man tænker på, hvilken skub det reelt set er. Og præcis. Og det, der så sker, hverken værre eller bedre, det er, at hun ikke fortæller pappa det. Anders får det ikke at vide. Altså, og pludselig ringer statsministeriets pressefolk til dem, der producerer tv-udsendelsen og siger, vi kan forstå, at jeg snakker med Anne Fogh, om hun skal være med dans. Ja, hun har skrevet under og sagt ja. Jamen, det skal hun ikke, siger de så. Og så kører der lidt der, så siger de, vi har en aftale med statsministerfruen om, at hun men har sagt nu, ja. Rasmus har talt med hesten. Så går der en uges tid, så ringer de fra statsministeriet, og så siger til produktionsselskabet, hør her, det er en god idé, hun skal være med i Vild med Dans. Skal vi ikke lave en fælles pressemeddelelse om det? Og så tror jeg, at Anne Mette, hun har været hjemme og sige, Anders, nu får du styr på Michael Christiansen jam derhjemme, fordi nu vil jeg godt være med i den udsendelse. Det skulle være den sandfærdige. Men, altså bare, men han virkede til, at han synes, det var helt okay. Hmm. Og sagde, at han gerne ville ind og se et program, men at hun ikke havde givet ham lov. Hun havde faktisk bedt ham om at blive væk. Og så sagde, det var fantastisk. Ja, det havde hun faktisk sagt. Men på et eller andet tidspunkt, så havde hun sagt, at så måtte han gerne. Og så var det så, jeg sagde, at det kunne godt være, at hun skulle... De skulle blive enige om det snart, for det kan jo godt være, at på et eller andet tidspunkt ryger ud, det kan man jo. Jamen, nu vil jeg gerne med. Så, Hvorfor er du blevet... Ja. Nå, men I tager jo så til Afghanistan. Så næste ringer... Dyrby ringer så til... Kan han ringe til dig og sige det? Så ringer han til mig, og det vil jeg, kan jeg godt afsløre her. Det gjorde han faktisk på en almindelig... Nej, det gjorde han på sms. Det var på sms, han ringede. Det kan ikke tjekkes. Han gjorde det på sms. Det ved Dyrby. Og senere så talte jeg også i telefon med nogen fra statsministeriet om det, men så sagde vi, ja, altså statsministerens tur til Mallorca. Det er jo lige om det. Og jeg blev lidt forvirret først, da de sagde Mallorca, og så tænkte jeg, nå ja, det er måske nok Afghanistan, de koder, de mener. Det gjorde de. Det gjorde de. Men den hed Mallorca, og jeg synes, det lød faktisk ret fedt. Og det er så ikke op for mig, det var Afghanistan. Pakken. Men, hvornår lander vi så i Las Palmas? Er det Sterling? Hvad gør vi? Nå, men så tager I det så derned. Så tager vi så derned, og så farer vi rundt i helikopter fra det ene sted til det andet. Og er det via hvad, skal jeg lige høre? Altså helikopterselskab. Nej, jeg tænker på den hed København. Frankfurt. Nej, København, det er jo privat, det er Challenger-jetten, så det Challenger. Er København, Kypern, der bliver tanket op, ja. Kypern, Bahrain, der bliver tanket op. Der bliver tanket op, men vi bliver smidt af og bliver sat over i det, der hedder en C-130'er. Hercules. Altså et Hercules-fly, hvor at varmesystemet ikke virker, og vi havde sådan tænkt, at det var så der, vi havde mulighed for at sove lidt, for det foregår om natten, ja. Så der er ikke nogen, der opdager det. Selvfølgelig. Men varmesystemet ikke virker, og vi flyver op i et eller andet 8 km højde, så er der helt fuldstændig vanvittigt koldt, og jeg har næsten ikke noget tøj med. Du skulle til Mallorca. Jeg skulle til Mallorca, ja, så har jeg noget badebukser. Så ligger jeg derinde i badebukser og fryser helt vildt i det her fly, og får ikke sovet overhovedet. Og så lander vi dernede, og den eneste fra hele delegationen, der er fuldstændig topfrisk, og virker som om han har lyst til at løbe en lille tur i 45 graders varme, det er selvfølgelig statsministeren. Det er utroligt, men for nærmest dårlig samvittighed. Altså, no. Men det, der så sker dernede, det er jo så, at... Anders, du skal ikke pille dig i skridt. Nej, det er fordi ledningen røg ud, okay. Som man siger. det, der så sker, hverken hver eller bedre, det er jo, at statsministeren... fortæl, så er I dernede i lejren, han er ude at se noget, og ja. I filmer det, og så videre. Ja. Og ja, det er da måske lige lovligt reklameagtigt nok, men I var det eneste, der var dernede, så det er også gode billeder. Danmarks Radio var så også med. Nå. Jamen, de viste da ikke rigtig noget derfra. Nej. Nej, og det... Hvorfor det egentlig? Ja, altså... Det er fordi, de troede, de skulle til Mallorca. Altså, jeg var meget nødig, altså... Nej, og det skal jeg du heller ikke. Men jeg var ikke udleveret Danmarks Radio, så det synes jeg... Altså, det lykkedes ikke Danmarks Radio at få deres billeder hjem, simpelthen. Det er den korte forklaring. Jamen, det er da flot. Jamen, så tager vi da hele vejen med dernede. Der helt OV-vog på Mallorca og tænkte, hvornår kommer de? To tykke Cecil-rygende teknikere. Hvad satan? Det fatter jeg ikke. Det fatter jeg. Nå, nu går vi hjem. Vi tager på poppen. Vi tager på poppen. Skal vi tage på poppen? Vi tager på poppen. Vi tager på poppen. Men Rasmus, så er du dernede. Og der, hvor du så har muligheden for at lave scoopet, fordi det, du jo også er kendt for, det er jo, at du helt tilfældigt altid er afsted, når der er en bombealarm i en dansk militærlejr. Ja, så du kan filme overvægtige ministre ligge og rode rundt som en anden krabbe på gulvet. Ja. Her snakker jeg med Søren Gade på et tidspunkt. Ja. Hvor overvægtig er han ikke. Han er bare rigtig stor. Ja, det er rigtigt. Han er god nok, Søren Gade. Det er han da. Det jeg så tænker, det er, at du havde chancen for at have statsministeren på gulvet, som man siger. Ja, og hvad skete der? Ja, det er jo nok, det er jo nok det mest bitre på den tur. Fordi da vi sidder og redigerer vores indslag for at nå at blive færdige til kl. 19. Så det kan komme hjem til Danmark. Så det kan komme hjem til Danmark. Hvilket vi nåede jo. Ja. Og der sker det, at Anders Fogh Rasmussen han sidder og spiser aftensmad, og tænker, det behøver jeg måske nok ikke at deltage i, fordi det er jo ikke særlig spændende, og jeg har også travlt. Men så mens vi sidder og redigerer, så ryger der raketter ind over lejren, og der går en alarm. Der skal vi jo lægge os ned, og man skal søge beskyttelse og dækning og så videre. Og min første tanke er selvfølgelig, damn. Den er der ved jeg godt, at der ligger vores statsminister rød rundt et eller andet sted under et bord mellem nogle knive, nogle gafler og nogle tarteletter eller et eller andet. Ej. Og hvad det hedder, det havde været brugt til samlingen. Og det er selvfølgelig klart, det vil jeg jo selvfølgelig gerne have filmet. Og så lige kravle over til ham og spurgte om et eller andet. Hvad tænker du nu, inden du skal dø eller sådan noget? Men Rasmus, du har prøvet en luftalarm en del gange, ikke? Jo, det har jeg. Hvordan var første gang? Ja, og bliver det nogensinde rutine? Ja, det gør det. Fordi, hvis nu man forestiller sig, at sådan en militærleje, den er på 50 fodboldbaner. Stor. Så sådan en raket, den lander så et sted, tilfældigt sted, på de her 50 fodboldbaner. Og så spreder den sig måske med nogle fragmenter i en radius af 5 meter. Hvis man ligger sig ned, kan man være helt så tæt på som måske 2 eller 3 meter. Så man skal så være ekstremt uheldig, hvis man skal stå lige præcis der, hvor den lander. Men derfor så er der de her regler, at man skal søge beskyttelse, og selvfølgelig skal man det. Men første gang, der vil jeg sige, der bliver jeg forskrækket. Og så havde jeg jo lært, hvad jeg skulle gøre, og så gjorde jeg det helt forkert. Og sådan noget. Man skal ligge på albuerne på en bestemt måde, og så skal man ligge på tåspidserne. Sådan at hvis der kommer et tryk, så kan man ligesom sådan affjedre i kroppen. Og statsministeren har jo tænkt, at han har ligget der. Se mig. Jeg håber, at den her alarm går på en halvanden times tid, fordi så kan jeg ligge. For han kan ligge. Og han kan ligge med fuldstændig stille. Helt udstrakt i krabbestillingen, uden nogen problemer. Og han kan holde op med at trække ved, han går bare i det der vegetativ stadie. Rasmus, en ting, jeg ikke kunne lade være at lægge mærke til, da jeg så reportagen, var jo også de solbriller, statsministeren havde valgt at bære. Ved du, om det var nogen, han havde bragt med hjemmefra, eller nogen, der blev udleveret? For de var altså meget renidifagtige. Ja, men det var, så vidt jeg ved, nogen, han selv havde medbragt. Okay. Altså, det kan godt være, han har fået nogle råd til sådan stil og sådan noget. Men det var nogen her, jeg mener også, havde dem på vej derned. I Herkulesen. Mellemlandingerne. Ja, det mener jeg. I Herkulesen kan jeg ikke huske. Jeg kan bare se et billede af ham i Herkulesen, hvor han også havde solbriller inde i mørket. Nej, men det var faktisk en helikopter. Det var en helikopter? Ja, fordi at inde i Herkulesen, der sad han op ved piloterne. For det får statsministeren lov til. Der er bløde sæder og sådan noget, mens vi andre vil lov og frys i vores badebukser. Og radio. Tandholt, du er jo vores stringer i Mongoliet. Ja, jeg er i daglig kontakt. Lige netop. Og derfor så skal jeg lige fikse op her. Du er i daglig kontakt med mongoler i Mongoliet. Og for ikke så forfærdelig lang tid siden, der sendte du os det her stykke musik, som jeg kan lige få dig til at trykke på ettallet. Ja. Nej, bare jeg er så på det øverste ettal. Det er sådan en arbejdsplads, det er. Tak skal du have. Fordi at vi skal høre et stykke musik, som du sendte til os direkte ud fra Mongoliet, og så skal vi lige have historien om det om et øjeblik, ikke? Ja. Det er mongolsk strubesang, det her. Og det er fantastisk. Det er de tidligere De Sorte Spiders Uge til Mongolien. Nej, jeg tror, det var Powerplay. Det var Powerplay, korrekt. Min fejl. For små 3-4 uger siden modtager jeg en mail i min e-postindbakke. Den er fra Rasmus Tandholt, TV2-nyhederne. Og det er 30 sekunder strubesang. Ja, det var jo sådan en forsmag på det, vi hørte her. Lige netop. Det er frit for kommelsen nu, men der står noget med, har Anders og Anders på hør. Ja, Mongoliet, jeg er lige faldet over det her. Helt fantastisk stykke musik. Jeg ved ikke, hvem jeg ellers skulle sende det til, for jeg tror ikke, der er nogen andre, der har lyst til at spille det. Jeg håber, I har. Hilsen jeres stringer i Mongoliet. Og Rasmus Tandholt, du var jo ude i Mongoliet. Hvad var det egentlig, du ved? Der er jo ikke rigtig krig. Hvad lavede du der? Der var jeg hofreporter. Jeg var til OL i Beijing, og så blev jeg sendt til Mongoliet, fordi der skulle kronprinsen op på en lille tur med en erhvervsdelegation. Ah, på den måde. På den måde. Og så finder du på et tidspunkt, eller ser du så et mongolsk strubesangsorkester optræde? Altså, jeg anede ikke, hvad det var. Mongolsk strubesang, jeg har aldrig hørt om det før. Og pludselig så står de og spiller dem her. Og inden de går i gang, så står den ene og øver sig, forsangeren, strubeforsangeren. Og så begynder han at sige de her lyde, og jeg bliver fuldstændig forundret. Jeg har aldrig i mit liv hørt noget lignende. Og da de så går i gang med at spille, så falder jeg bagover. Jeg synes, det rykkede bare fuldstændig for vildt. Så optager du 30 sekunder på din mobiltelefon? Ja, så faktisk er det sådan, at de har en version på deres mobiltelefon, og jeg tænker, hvordan skal jeg få fat i den? Præcis. Og der er de så lavet en kort version, hvis de nu skulle møde en rapporter, for eksempel fra Danmark, som de så lige kan sende via Bluetooth. Sådan en lille en mundsmag? Ja, en lille mundsmag, ja. Som de så sendte på Bluetooth til mig. Totalt mongolisk high-tech. Ja, det var faktisk meget moderne. Det er noget andet end jakmælk, jo. Og så Og så gik jeg og spillede det for mig selv, og så tænkte jeg, at det må simpelthen ud til, det må ud til så mange som muligt. Og derfor så var det så, at jeg kontaktede jer. Ja, og det jeg skal love for, at det også var en genklang blandt vores lyttere. Folk gik jo lige, altså de er gået mok. Ja. Det, der så sker, det er jo, at du er blevet deres skandinaviske manager sidenhen. Jo. Ja, det kan man godt sige. Hvor har du rettigheden for hele Skandinavien, eller er det kun Danmark? Nej, men jeg har det faktisk for hele Skandinavien, og jeg arbejder også på at få det ud omkring Europa. Afrika er også et stort marked. Nej, Rasmus, det er det. De jo, det er ikke det. De har ikke penge nok. Jeg er ked af det. Er det rigtigt? Ja. Nej, det er ikke. De er piratkopier. Det er ikke Bluetooth, selvfølgelig. Nej, det er kassettebånd. De har faktisk Zimbabwe, okay. Jeg ved. Jeg havde totalt jo. Det kan så godt være, at jeg bare skal fortsætte med det, jeg laver, og ikke være manager. Island, men ja. Færøerne, nej. Okay, tak for de råd. Ja, ingen årsag. Men Rasmus, du kommer så senere i kontakt med bandet, og hvad er det, de hedder? De hedder Hamak. Jeg ved ikke, om jeg udtaler rigtigt. Hamak Mongol. Og det Hamak var det, Mongolerne. Og kan du huske, hvad nummeret hedder? Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Det kan jeg heller ikke. Jeg har bare titlen som... Ja, men nej, det kan jeg ikke. Men det, hvis man altså skal være lidt seriøs musik, så vil jeg sige, det er jo ikke bare strubesang. Det er jo strubesang blandet med noget vestligt. Altså, det er jo meget rytmisk i forhold til de strubesang, jeg har hørt. Det er nok inspireret på en eller anden måde. Der er noget synergieffekt. Og samtidig så noget... bruger de jo det her tostrenget instrument, som hedder morinkur, som er et instrument uden bånd. Altså, det vil sige, man, når man... Morinkur, ligesom, var det ikke hende, der opdagede rytmestrålen? Når man trykker ned, så skal det altså være ret præcist. Og så to strenge, så sidder de og filer på den. Som man siger. Ja. Sandholdt, det er sådan, at vi... har det, og det skal du som sådan ikke rodes ind i, jo. Men vi har et lille intermezzo med TV2 Jura, som vi, Anders og jeg selv, har tænkt os at tage os af, inden vi smutter fra Kvægtorvet i dag. Ja. Fordi, at, hvordan har I tænkt jer at gøre det? Vi har en lokal telefon, og så ringer vi derop, og vi har lokal noget. Så vil vi ringe op. Men skal vi ikke sige rart at sige nu? Vi har naturligvis ikke tænkt os at ringe op til TV2 Jura. Det vil være en dum spøg, som vi selvfølgelig ikke kaster os ud i. Men det, vi må spille et klip om dagen fra Godmorgen Danmark. Okay. Eller Godaften Danmark. Og nu har vi ligesom spillet det fra Godaften Danmark. Ja. Men vi har en åbningsdialog i morges mellem Cecilie Frøkjær og Morten Resen. Det er korrekt. Den har vi skrevet ud, og så tænkte vi, Rasmus, Johannes har sagt ja. Johannes Langkild har sagt ja. Skal jeg være Cecilie Frøkjær? Gider du ikke være det? Gider du være det? Jo, selvfølgelig. Nej, tak. Det er først lidt senere. Så får du en ekstra fridag. Okay. Ja, fordi du har sgu bort af, og det skal vi også lige sige. Det er ikke engang løgn. Det viser igen det Rasmus. Det er adskilt amatøren fra professionel. Rasmus, han havde oprindeligt fri i dag. Ja. Manden har været på tur med statsministeren i 4 dage. Det så har man brug for at holde rimelig meget fri. Ja. Men Rasmus er her alligevel, fordi vi er her. Ja, fordi jeg får hjælp. Lige netop. Må jeg spille et stykke musik? Det gør du. Det er Zero Seven med Today. Et dejligt stykke musik, Anders. Hvad er det, vi hører? Det er jo Zero Seven fra Australien, og så med Today. Kære lytter, vi sender jo altså direkte fra. You're watching Fox 8 News. Now broadcasting in high definition. Fra Kvægtorvet i Odense, og det, der er det interessante her, da man tænker til, at stjæler TV2-nyhederne noget fra DR. Og heroppe, der er sådan en skærmvæg, hvor vi sidder, og der kører blandt andet CNN, BBC, TV2 News naturligvis og Eurosport. Og den eneste DR-kanal, der kører deroppe, det er jo 24-timers nyhedskanalen Nyheder for Døve. Yep. Og det er altså der, man kan se, at TV2 de tænker, at vi skal være undergravende, vi stjæler fra DR, eller hvad laver de på den anden kanal? Og der er det altså TV2, eller DR's døvekanal, som man monitorerer. Og Anders, kan du fortælle? Du kan jo læse. Ja. Hvad siger hun? Det er noget omkring, det er kort nyt, kan jeg sige. Ja. Det er noget, jeg tror, det er noget med nødlandingen ude i Kastrup. Ja. Det er gået godt, og så er der nogen, der er blevet dømt for at sælge nogle t-shirts. Det er jo en meget flot dom, hvis jeg må sige. Ja, det vil sige. Det er moden at begynde at sætte folk i fængsel for at sælge t-shirts. Anders, en programoversigt, den skal vi have. Vi har 4 minutter, og vi skal også spille det andet musik der. Ja. Så det bliver meget hurtigt. Vi siger velkommen fra Fox News. Vi har Paula Larein, Johannes Langkilde, Rasmus Sandholm kommer forbi. Og Thomas er på vej rundt til en arbejdsplads i Danmark. Så er der Godaften Danmark, den har vi haft. Og så er der Per Flynn. Af mediemaskinen. Vi glæder os meget til at promovere en af TV2's stærke værværter, nemlig den altid kære Per Flynn. Og flotte fyr. Anders, har jeg sat den her i det rigtige hul? Som man så siger. Du kan spille den musik, som vi skal spille nu? Øjeblik. Det er det hul, hvor der er et lille høretelefon. Lige netop. Jeg kan sige, at det der med Paula Reing, den er sådan set rimelig kort. Den kan vi da godt lige tage, inden vi starter. Så jeg bare sige, at... Det er ikke nu, Anders. Jo, der er 4 minutter, nummer var kun 3. Nå, undskyld. Eller det ved jeg ikke. Nej, vi kan også tage nemlig, det er bare... Hun er lidt misundelig, ja, det er bare, og det forstår Paula, jeg godt. Paula, vi er ked af, vi sidder der, hvor du godt kunne tænke dig at arbejde. Ja, det er ærgerligt. Men Paula, ja, vi kan sige, at der vil være hyggeligt også her, men så sidder du i Rederiforeningen. Det er pisse ærgerligt, ikke? Det er der i skibsbranchen. Det er bare ærgerligt. at du ikke kom ind her. Bare sluk igen, Henning, for den der, for det er der en grund til, at vi skal høre noget musik nu. Det er Rocks Up og You Remind Me, og så er det frem til P3 Nyheder og Sporten. Og det er Christoffer Meiner, den rare mand. Så kom han hjem fra London, ja, sammen med Ole Tøbholm. De er helt gode venner. Som man siger. Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra... Fox News Channel. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Klokken er nu 15.08.45 TV2-tid. Det er Odense International Times. Vi befinder os direkte i... Newsroom. Newsroom. Det er altså der, kære lytter, hvis du sidder og ser TV2-nyhederne. Så kan du se en vært, muligvis også en sportsvært, sidde ved siden af hinanden. Mm. Og så i baggrunden er der ligesom hele afviklingsdelen, hvor producerne sidder, det er der, hvor redaktionerne sidder, ved de forskellige nyhedsøer. Det er indland, det er udland, det er grafik. News, det er ikke news, det er grafik. Det er, grafikken, jeg skal bruge pie chart, og jeg skal bruge pie chart nu. Grafikken er så blevet en mand mindre, kan jeg forstå, efter den lille intermezzo forleden, hvor Esben Steinmetz var vært, hvor pludselig man har direkte interview med en dansker, der arbejder på Wall Street. Og så nedenunder kører der en crawl. Sådan, ja, hvor der står, Anders Fogh Rasmussen beklager. Undskylder. Attentatet mod George Bush. Der man kan sige, der er tom på den plads, hvor han normalt sidder. Ja. Vi sidder så inde i det her rum. Altså forestil dig, at du sidder og kigger på TV2-nyhederne, så til højre i skærmen. Der vil vi så sidde, hvis det var TV2-nyhederne havde sendt nu. Starter først klokken 4, hvilket er lidt ærgerligt, fordi der stopper vi. Ja, men det tror jeg, det er sådan, man har lagt. Nej, jeg tror ikke, de har lagt nyhedsudsendelsen til rette efter os, tror du? Nej, det er så heldigt, jeg ved sgu ikke. Selvfølgelig har de ikke det. Det er sådan, at vi har været øjeblik for at besøge af dagens nyhedsvært på TV2-nyhederne, Johannes Langkilde. Lige ved far. Og han har ønsket et stykke musik. Jeg er lidt ked af, at vi ikke kan nå at stoppe det, men det er jo en del af lejen. Ja. Det er noget, kan jeg sige, for Huxi Bak og andre Toto-fans, det er over i den lejr, vi er over i. Ikke? Mm. Så har vi jo Thomas, vores journalistpraktikant, som netop nu befinder sig. Hvorhenne, Thomas? Jeg sidder i make-up'en sammen med de to dejligste damer på Fox News. Det er Ulla, der lige nu er under, lad os sige, pinden af Sandy. Og Sandy er? Sandy er make-up-artisten, kan man godt kalde det. Selvfølgelig er Sandy, der er make-up-artist. Lige nu er det øjnene, der er ved at blive tegnet op af en blyant. Og altså... Med al respekt, så ser det rigtig godt ud. Det gjorde du også tidligere. Det skal ikke forstå sådan. Men hej Ulla, hvad laver du her? Hej. Jamen lige nu, som du sagde, er jeg ved at få lagt makeup, men om en tre kvarters tid, så skal jeg ned i studiet og lave sportsnyheder. Og hvad er dagens nyhed? Jamen, i 16'eren, der er topnyheden det røde kort i AaB-kampen mod Celtic i onsdags. Det er jo blevet omstødt, således det ikke længere er Beauchamp, der skal have det, men Jakobsen. Og man havde jo måske lidt håbet på, at de begge to slap. Hvorfor? Hvorfor? Fordi det havde jo været heldigt for AaB, hvis de simpelthen kunne slippe for at få en karantæne mod United hjemme. Er du personligt rystet over den kendelse? Rystet vil jeg nok ikke sige, fordi der var jo rødt kort. Det var bare den forkerte mand, der fik den, så det er jo okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Hvad er så den dårligste nyhed, der er i dag? Jeg ved ikke rigtigt, om vi har nogen dårlige nyheder. Jeg har lige læst, at Daniel Jensen er lidt småskadet. Hvem er det? Det er jo ikke så godt, kan man sige. Det er en fodboldspiller. Men Thomas, kan du lige spørge Ulla om en ting? Fordi så sagde hun, i 16'eren der er topnyheden, men det er som om, at nyhederne til 18'eren og 22'eren, måske er der så ikke om fredagen 22'eren, men i 18-udsendelsen, som om den allerede var lavet. Er der en nyhed i 18'eren, der bare ligger og venter, og i så fald er den bedre end den, der kommer i 16'eren? Det må I jo se 18'eren for at finde ud af. Det vil jeg jo ikke sidde og afsløre her. Ui. Så er du lige i fælden, Thomas. Sådan. Med begge ben i reklamefælden. Men prøv lige at også lige at spørge Sandy om noget. Sandy, må jeg spørge, hvad er det, du har lagt på Ulla lige nu? Jamen, det er selvfølgelig MAC makeup, for det er det bedste. MAC, er det det samme, som Apple laver? Nej, det er altså MAC makeup. Det er ikke lige så genialt. Anders, det er bare det fede ved at være i det private erhvervsliv. Det er, man skammer sig ikke over sit produktnavn. Nej, overhovedet ikke. Hvad er det, der gør MAC bedre end almindelig makeup? Prøv at spørge om det. Hvad er det, der gør MAC bedre end almindelig makeup? Det er, fordi det er i sin tid lært til professionel makeup-artister. Er Sandy professionel makeup-artist? Almindelige mennesker købe det. Vi har selvfølgelig mange andre ting. Men MAC er det bedste. Er du professionel? Ja. Det kan man sagtens se på dig. Hvor lang tid har du været kosmetolog? Hvor lang tid har du været professionel kosmetolog? Make-up-artist? Jeg har været uddannet i 8 år. Og så har jeg arbejdet med det i 4 år. Kan Sandy sige noget om, hvem der er den største udfordring at smøre til? Hvilken vært her på stationen er den største udfordring at gøre pæn? Prøv, hvor lækkert han lige omformulerer. De er alle sammen rigtig nemme at have med at gøre. Ej, er der nogen i Paul eller Regne-klassen? Er der nogen, der virkelig skal have lang tid, ligesom Paula? Hvad med Steinmetz? Du griner fjode, der han må være aldrig færdig. Nå, men Steinmetz, han er jo dejlig. Han er nemmere, fordi ham må man gerne pille og rode ved. Ja, kan du ikke prøve at gøre ham emo næste gang, han kommer på arbejde? Han er emo. Jo, ja, det skal jeg da prøve. Det tror jeg, han vil blive glad for. Hvad med Jes? Han skal også have noget, ikke? Jes Dorf, han skal da have en ordentlig lak. Men Jes plejer vel også at få en ordentlig omgang? Ja, men ikke med makeup. Skal vi snart til at ønske musik, tror jeg? Nu tror jeg, at vi springer videre til de spørgsmål fra den originale. Det, der sker derude, det er jo, at Thomas jo hele ugen altså, har lagt... De ansvarlige går i bistro på Vejle Transportcenter, ikke? De var inde og sige, nu... Dem fik han charmeret. Ja. Nu her har han så også fået charmeret Sandy og Ulla. Det er simpelthen fantastisk. Det er så fantastisk. Det er smukt. Thomas? Ja. Jamen, jeg er helt rundt på gulvet. Det kan jeg godt forstå. Det er mig, der sidder i saksen nu, og det kan godt være, at jeg kommer tilbage til de næste indslag, men det må I så tage du derfra. Du skal være så velkommen. Men Ulla, kan det indimellem være et lotteri at ramme havnen? Ja, hvis man er bange for vand, jo. Hvad laver en færing ombord på lyntoget? Helt klart spiser æbler. Hvorfor har du så store forventninger til Belgien? Chokolade, chokolade, chokolade. Hvor meget kød bruger du i løbet af en uge? Tonsvis. Hvad kan du tilbyde af kulturelle tilbud? Det har jeg simpelthen ikke noget comeback på, det der. Har du lavet et lille mini-sygehus herude? Ja, det er et stort lazaret herude. Sandy, hvad skal du senere? Nephew remix af tyske Polarkreds Aktiener nummer, der hedder Align Align. Og den 4. oktober, der spiller Nephew altså det, der hedder velgørenhedsjob i Storvega i København. Det er udsolgt. Men som opvarmning, der spiller så disse Polarkreds Aktiener. Og det er et dejligt tysk orkester. Og Anders, du siger, når det er opvarmning, så er det et sæt, man spiller? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det kommer vel lidt an på, hvordan humøret er. Men ja, jeg tror godt, det er sådan noget, rødnavnet sikkert bestemmer. Okay, vi spiller 25 minutter. Godt spille 40 minutter. Bare vores skilt hænger bagved. Ja, det er netop, ja. Det, som vi nu skal vende opmærksomheden mod, det er, at om små 40 minutter, ikke små, om 40 minutter. Nej, om små, fordi det er 19.50, 51. Jeg synes, vi skal vente til, der er 40 minutter, fordi så er det sådan ligesom... Det er der om 4 sekunder. Sådan, 58, 59. Om 40 minutter, der er klokken 16, og der er Johannes Langkilde vært på TV2. Og lige nu er der en af hans mange assistenter, som er hende og giver ham endnu et manuskript. Ja, for Johannes, du sidder jo lige ved vores bord nu, og tak fordi vi måtte komme i dag, Johannes. Jamen tak fordi jeg må sidde ved jeres bord. Det er sådan set repræsentativt dit bord, jo, kan man sige. Men hvad var det, du lige fik stukket i hånden? Bordet før, jeg ved ikke, hvor det stammer fra. Men det er et dejligt bord. Det er laminat. Nej, en afdeling, der hedder TV2 Bord. Det vil da helt sikkert være, jeg tror, at det stammer fra TV2 Kælder. TV2 Basement. Der kan jeg sige, at i DR, der har man helt sikkert en afdeling, der hedder TV2 Bord. Der er TV2 Middelbord, TV2 Småbord og TV2 Cafébord. TV2 Slagbord. Ja, den er rigtig stor. Hvad var det for et dokument, du lige fik stukket i hånden der? Det var bare lige en opdatering på, hvor vi var henne i aftens program. Jeg kunne forestille mig, at som de skarpe journalister, ja, så vil I formentlig spørge, og så skal jeg jo for ikke at sige noget forkert være opdateret. Fuldstændig rigtigt. Ja. Det, som jeg ikke kan levere med lige at lægge mærke til, det er, at det starter med en nødintro. Er det ikke lidt voldsomt? Jeg ved faktisk ikke, hvad det betyder. Det betyder nødlandingen. Altid. Det skal jeg da fortælle. Der har jo været nødlanding i Kastrup Lufthavn i dag, og det kan jeg også fortælle dig, Hans. Der er kun 40 minutter, til du skal lave fjernsyn. Nu er der faktisk 39. 39, undskyld, min fejl. Der har været en nødlanding i dag i Kastrup Lufthavn. Ja, men der var jo ikke noget drama omkring det. Nej, heldigvis ikke der. Så det er det, jeg tror, det betyder. Nå. Så I starter programmet med en nødintro. Derefter kommer der en god aften trailer. Ups. Og så er der intro til nyhederne. Jeg bliver nødt til at rette dig, fordi du læser ikke programmet helt rigtigt. Den der god aften trailer kommer før udsendelsen går i gang kl. 19. Og det gør nødintroen også? Nødintroen ved jeg som sagt ikke, hvad er. Det er formentlig bare et eller andet. Det er et eller andet, det er en reserve, får jeg at vide over i... Det altså okay, det er, hvis der er fly, der så er det... Jeg tror, det har noget at gøre med, at hvis introen, som vi har planlagt, måske går ned så er der nødintroen. Så har vi et eller andet, fordi vi er professionelle, så har vi noget i baghånden. Har I så en mand siddende bare med hånden på der knappen? Der sidder og finder på det? Formentlig. Det er den store røde knap. TV2 Nød. Ja. Johannes, hvor lang tid har du været vært på TV2 Nød? Det har jeg i et par år. Ja. Og du er glad for det, ikke? Jo. Ja. Er lønnen god? Er din løn god? Min er overstrømmende god. Ja, den er da. Det er Anders' løn. Det er svært god, skal jeg da love. Jeg siger sådan, at vi kan lide vores arbejde, det er derfor, vi er her. Det er jo primært også lidt et kald, man ser det samme. Det er det. Ja. For i modsætning som i sygeplejeværet, lægerværet, politierværet, så er det ikke lønnen, man går efter, når man søger ind i medierne. Det er formentlig korrekt, ja. Det tror jeg også rigtigt. Johannes, hvornår møder du på arbejde, når du ser, om i dag skal lave to nyhedsudsendelser? Normalt laver man jo kun én, ikke? Jo, det er rigtigt. Jamen sådan en dag som i dag, der møder jeg klokken 12. Og så forbereder jeg mig sammen med redaktøren og går til redaktionsmøder osv. Og så har vi så første udsendelse klokken 16, fordi vi i dag mangler en vært. Normalt har vi jo en vært, som klarer eftermiddagsudsendelserne. Men der er Jes, der gad han jo heller ikke at komme i dag. Nej, det er... det er gammelmands fridag, eller hvad det er sådan noget. Ja, det forstår. Fredag, lang weekend. Ja. Men så skal han da... Nej, der kan jeg ikke tage på arbejde. Nej, jeg kan da ikke tage på arbejde. Nej. Han skal formentlig se FCK spille fodbold. Det er ikke på søndag. Hvis han kan komme derind. Ja, lige netop. Ja, der kan han jo sagtens komme ind. Kan det være, at han bare kører rundt om i parken i en taxa og hører det på radio? Johannes, det jeg vil spørge om, det havde de glemt nu. Ej, det var faktisk et godt spørgsmål. Jeg kan sige, at der er nu kun 37 minutter til, at der er nyheder. Tillykke med, at du lige er blevet far, Hans. Ja, tak. Og normalt, der hvor vi arbejder i Danmarks Radio, der er det jo mest, hvad kan man sige, kvinder. Jeg har det dog også selv som et safe, hvad hedder sådan noget? Screen. Ja, på min computer. Tablet. Af min datter, ikke? Mm-hmm. Men mange, især HK'erne, dem som kontordamerne i Danmarks Radio, de har sådan helt bordet plantet til med billeder. Men det har du jo også af din søn. Ja. Bordet plantet til? Ja, det kan jeg da forstå, at siger dine kollegaer. Nej, jeg har ligesom dig en screensaver. Og det hvor han ligger og sover og ikke skriger. Og hvor gammel er han? Han er 2 måneder og 5 dage. Har han kolik? Nej, men jeg vil sige så meget som, at han kunne måske godt have haft det. Han skriger temmelig meget. Johannes, er det et pænt barn eller et grimt barn? Det er et ualmindeligt pænt barn. Er det? Han siger, ligner faktisk, der er mange børn, der er rigtig... Uden skæg ligner han faktisk dig lidt. Ja, det er rigtigt. Ja. Usandsynligt smukt barn. Ja. Meget smukt barn. Men det er jo egentlig det skræmmende, kan man sige. Nej, det er da ikke skræmmende, men det er da fascinerende, fordi der er jo tit folk for grimme børn, og så skal man igennem en masse selvovervejelser, før man siger, nej, men man ikke altid synes, at ens eget barn er meget, meget smukt? Tror du ikke det? Tror du, man er så realistisk, at man både kan sige, at det her er et ualmindeligt grimt barn? Er det ikke rigtigt, Anders? Nej, jo. Det tør du alligevel ikke. Nej, det tør jeg ikke, fordi så er der ballade. Og jeg har faktisk ikke set hende i en uge, så jeg er helt varm om hjertet. Der er, ja. Det er jo Lejens dag i Odense i dag, og der er fyldt med børn. Hvad hedder han? Han hedder Andreas. Det er et godt navn. Det er et dejligt navn, ja. Jo, det jeg til vil spørge om før, det er, og der vil jeg lige så sige... Fascinerende indblik også i Anders Breinholds journalistisk metode. Lige netop. Jeg sidder faktisk og suger til mig, fordi I er jo simpelthen cremen af dansk journalistik. Den her interviewteknik, I lægger for dagen, vi kan jo lære læring. Meget. Og det er derfor, jeg har glædet mig så meget til at komme i dag, fordi jeg sidder faktisk og tager noter over hjørnet. Det generelle problem, vi lyder, er, at det skal være så kort og så skarpt og præcist. Og man kan se, altså det her jo, det er jo en egentlig samtale med... Det er en samtale. Det er rigtigt, det er der, man kommer ned i dybden. Yes, og lige pludselig så hakker vi til hasen. Ja. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at den har jeg med hjemme fra DR Nyheder. Det var altså ikke jer, der fandt på, at man lige pludselig skulle gå og stå op under nyhederne. Det er nu, du pakker til. Det var altså også noget, nogle andre havde opfundet. Hvem har fundet det? Bare huske, at I begyndte at gå ind. Ja, i nyhederne. Der kan jeg bare huske, at DR slog igen og sagde, at det var ikke noget. Man gjorde det ikke, fordi at TV2-nyhederne var begyndt at gå. Det var ikke derfor, at Paul Rein pludselig kom spamkulerende ind i studiet. Det var da ikke derfor. Det var noget, man også selv havde overvejet, bare inden I nåede bare at komme først. Ja. Men spørgsmål var... Hvem fandt på det her egentlig, at man skulle gå ind under nyhederne kl. 22, og hvorfor ikke i 18-nyhederne? Jeg tror, det har været over i afdelingen af TV2 Gå. TV2 Vandring. Vi har jo mange mennesker ansat, dygtige mennesker, som sidder og finder på at udvikle de her koncepter, og jeg kunne forestille mig, at der har ligget nogle overvejelser bag, at det virker meget dynamisk, at vi går ind. Det viser, at vi faktisk har ben. Men det er ikke fordi, at du sidder her, men du er også den, der gør det bedst, vil jeg sige. Ja, det er ikke engang løgn. Mange tak, i lige måde. Jes, har han stået op nogensinde? Nej, han laver aldrig 22 år. Jo, Jes har også ben. Jeg har set ham stå op. Men han står og støtter sig op af noget, så ikke? Nej. Lige lidt med en hånd. Det gør han faktisk. Nej. Jamen, det er fordi, han så ikke har gået hele dagen. Så bliver han kørt hen til, og så bliver han lige de sidste 3 meter. Nu orker han da godt lige at gå hen. Nu er en helt gammel Marlon Brando. Nu er faktisk grove, synes jeg. Se mig, Mr. News. Jamen, han ville hellere holde fri, end at være. Det undrer også, at han ikke har sendt en sms endnu. Det hele bunder jo i, at vi har haft en længere korrespondance med Jes omkring dagen i dag. Mm-hmm. Og han glæder sig meget til, at vi kom. Og så skriver jeg til ham i tirsdags. Nå, så kan du godt sætte kaffen over. Så skriver han tilbage, at jeg har fri. Så skriver jeg, så er det da godt, vi har skrevet og sms'et og snakket om en måned. At vi skulle mødes på din arbejdsplads, og så skrev han, jeg kommer ikke bare på arbejde på grund af noget stereo, skrev han så tilbage. Ja, så er det og så er det sådan lidt, jamen Jes, du har fri, og så sender. Og så er du fornærmet. Ja, og så må han få en tur, ikke? Men Johannes, du har jo ønsket et stykke musik. Må jeg lige indføre noget? Det er nu har jeg jo rost jer for at være meget dygtige og skarpe, etiske, hederlige journalister. Det er ikke særlig journalistisk etisk at slå på nogen, som ikke kan svare igen. Jamen, ret beset bør du ringe Jes op og give ham anledning til at komme med et modsvar. Ja, det har du da faktisk ret i. Et genmail, som det hedder. Ja, det er måske en meget god idé, at vi ringer til Jes. Ellers vil jeg mene, at det er unfair journalistik. Jeg synes, Johannes, det er en god idé, og der er jeg glad for, at vi lærte noget af dig. Og jeg synes bestemt, at vi ringer til Jes. Det skal vi da næsten gøre. Vi skal også ringe til TV2 Jure, og endelig skal høre dit nummer, hvorfor vi skal høre det, Johannes. Så vi hører, om du vil gøre os en tjeneste. Ja. For det er sådan, at vi her i programmet jo har fået lov til at sende et klip om dagen fra Godmorgen eller Godaften Danmark. Og vi har allerede Godaften Danmark-klippet. Mm-hmm. Derfor vi nødt til at transkribere morgenindledningsdialogen. Rasmus Tandholt, han har sagt, at han godt vil være med til at være enten Morten Ræsen eller Cecilie Frygaard. Nej, han tager faktisk, han vil være Cecilie. Kunne du tænke dig at være Morten Ræsen så om lidt? Så vi læser de her. Jeg har faktisk i meget lang tid drømt om at være Morten Ræsen. Det er vi mange, der har. Ja. Tak, Johannes. Så det vil jeg meget gerne. Meget gerne. Men Johannes, du har ønsket et stykke musik? Ja, musik og musik. Ved du, du har ønsket noget musik, vi skal høre nu. Det er jo... ja, men det er da bare godt, Jonas. Det er fantastisk musik. Ja, jeg skal ikke sidde og gøre grin med min musik med. Jeg er jo meget, meget glad for det band, der hedder Toto. Ja. Og de har en guitarist, som har lavet mange soloplader. Ja. Og han har lavet en ny soloplade for nylig. Aha. Den er rigtig god. Hvad hedder han? Han hedder Steve Lukather. Og det er jo sådan en blanding af sådan noget symfonisk rock-pop, sådan lidt guitar-tungt og med nogle sjove rytmer osv. Ja. Jeg synes, det er... Det er sgu også lidt gammeldags, Johannes. Top fedt. Det er. Nej, det er ikke spor gammeldags. Hvis det fungerer, Johannes, hvor gammel er du? Hvad siger Andreas? 31. Du er 31. Ja. Jeg er 35, ikke? Mm. Ja, men hvis det fungerer for Andreas' far, så synes jeg ikke, at vi skal sidde her og gøre os til... Jo, måske lidt. Men det kan vi gøre, når Johannes er gået. Ja, det er feinschmecker-musik. Når vi ringer til Jes. Ej, meget er det. Men det er ikke feinschmecker. Har du en plade? Okay, så skal det... Har du en plade med Tower Power derhjemme? Mange. Nej! Mange. Nej, for at se, hvad står også. Det fede ved det her nummer, det er, at det kun varer 5 minutter og 29 sekunder. Det er fra den nye plade med Steve. Du har lovet at spille den i fuld længde. Ja, og det gør jeg, Johannes. Det har jeg selvfølgelig. Og så skal du ikke tale ind over i starten. Der er ikke noget værre end radioværker, der elsker at høre sig selv tale. Jeg har startet det for en time siden. Nej, her er Johannes Dahlkildes ønske, Steve Lukather og Ever Changing Times. Det er tilnået fra den nye plade, ikke? Jo. Kommer her. Look at that! Fra en plade, der hedder Ever Changing Times, og det samme hedder nummeret også. Det var det, man ville kalde titelnummeret. Ønskede Johannes Langkilde her i en arbejdsplads i Danmark. Vi når desværre ikke at spille hele nummer. Nej, det gør vi desværre ikke. I en arbejdsplads i Danmark, version 2008, direkte fra TV2-nyhedernes newsroom. Det er Fox News, epicenteret, vi sidder i. Mm. Og Mr. News i Danmark, Jes Dorf Petersen, har også valgt at glemme ved sin... fraværelse, eller hvad det hedder. Ja, han holder fri i dag. Hvis ikke fravær. Jeg kan forstå, at han havde en lang korrespondance, sms-agtig, med dig i ugerne op til dette besøg. Ja, indtil i tirsdags, hvor det viste sig, at manden har fri. Men som Johannes ret nok sagde, man kan jo ikke sidde og snakke om nogen, eller det kan man sagtens, det sker jo dagligt, uden at de får lov til at svare igen. Men er der en, vi godt vil give muligheden for at kunne svare igen, så er det naturligvis Jes Dorf Petersen. Absolut. Og Henning, har du ikke lyst til at ringe op til Jes? Nu kommer Johannes... Jeg vil bare lige påpege, at du faktisk lovede ikke at skære i det der stykke musik. Jamen, der var 10 sekunder. Det gør man jo i radioen. Så skærer man lige de der 10 sekunder af. Hvis man er en hederlig journalist, så holder man sit ord, så siger man... Åh, nej. Jes Dorf, det er Anders og Anders. Vent lige lidt. Johannes Langkilde er sur på os, og vi sidder midt inde i dit newsroom. Og hele ordet vil eksplodere med ørerne på os. Fordi vi er og vi havde 10... så meget brug for dig. Ja. Men det er 10 sekunders outro på et nummer, vi lige vil diskutere. Er det okay, Jes? Men jeg sidder i et møde. Er vi på nu? Ja, det kan du tro. Hej. Hej. Hvad er det for noget, du har fri i dag? Jamen, jeg er til et vigtigt møde om stationens fremtid, den I er ved at undergrave. Men så kan det være, vi skal ringe på et andet tidspunkt. Nej, det er da et godt tidspunkt at ringe på. Så hvem er det, der tager ellers i møde, Jes? Hvad? Ja, hvem det tager ellers i møde? Det møde, jeg er til, det er, jeg er bare inde på Tejlholm, vores kvarter i København, og så er jeg bare nede på finansredaktionen og mødes med nogen. Mm. Nå, så kalder vi det der et møde. Ja, hvilken bar skal vi indtage i aften, Niels? Brink. Ja, hvor går vi hen i aften? Det er det handler om. Niels Brink er på skærmen hele aften, så han skal ikke på bar. Det skulle da så være første gang, Niels Brink, han ikke tager på bar, selvom han også er på skærmen. Ja, prøv at høre, jeg har slet ikke forhørt jeres program. Jeg ved da, altså, folk går rundt herovre med earplugs og hører De Sorte Spejder herovre i København. Jamen, og vi savner hvad synes folk om programmet, tror du? Ja, hvad siger du? Hvad synes folk om programmet, tror du? Hvad tror du? De siger, det er sjovt. Jeg har ikke hørt noget som helst af det. Det der, vi har været igennem, det har ikke været så sjovt. Men altså, de siger, det er sjovt. Ja, det er jeg glad for. Men Jes, det er kun fordi, at din gode kollega Johannes Langkilde synes, vi er lidt for meget efter dig. Og så er vi selvfølgelig glade for, at du ikke har hørt programmet. Ja. Og så siger han, at hvis man er efter nogen, så skal de selvfølgelig have muligheden for. Det har vi så lært i dag, at så skal man selvfølgelig også høre den anden side af sagen. Ja, det var så det nu. Ikke? Og det er så det, vi er i gang med nu. Men så i mellemtiden har vi så også jogget Johannes Langkilde over til, når vi ikke har spillet resten af hans nummer. Sådan et Toto Jam. Det var lidt ærgerligt. Og vi er ellers, indtil nu er alt gået lige som det skulle. Lige der efter. Virkede ikke som om, at folk var sure på os eller noget. Men godt. Så, på grund af Johannes Langkilde og et stykke musik... Så vi må spille de 10 sekunder, andet er der ikke at gøre med det. Det er ikke engang løgn, det må spille slutningen. Men Jes, hvornår havde man så forestillet sig, at du egentlig var på arbejde igen? Ifølge vagtplanen på mandag. Nå, okay. Det er også noget på mandag. Ja, så nu skal jeg hjem og forberede mig til mandag, så kører vi igen. Det har jo opdaget research, det er alt i den udsendelse. Yes, hvordan har du det med, at man her på TV2-nederne på et tidspunkt sagde, 22'eren, der går vi altså ind, og så står vi op? Ja, det var noget af slag. Altså for mig var det jo, det var blevet sådan en agility-program. Ja, Hvor jeg fastholdt længe, at en rigtig nyhedsudsendelse, der sad man ned fra starten til slutningen. Ja, jeg var nødt til at give os, at vi står op lidt i begyndelsen. Hvad har besværligt gjort omklædningen, for nu skal man også have pæne bukser på. Ja, og det er skide bone lock og sådan noget. Det er bare irriterende, når man er involveret i den, og så skal den stå... Skrevet. Den er skrevet, og man står derinde, ikke? Jo. Ja. Det er da også bittert. Yes. Men altså, det er jo udviklingen, altså det ender med, at vi sender farver og sådan noget, ikke? Jo, ja. Det er faktisk ikke engang noget. Vi skal ikke trætte dig. Du står midt i et møde, Anders. Eller, yes. Ja. Jeg håber, I har det godt derovre, de har taget godt imod. Jamen, vi har fået tarteletter med høns, du, og høns i asparges, eller høns og champignon. Så vi kan ikke klage, det har været en god dag indtil videre. Det er godt. Men altså igen, I har stort street credit herovre, så det er til synligheden kørt fint. Ja. Tak. Jamen det er godt, Jes. Jamen det gik også. Det var bare det så. Okay. Pas på dig selv, min ven. Ha' det godt, ikke? I lige måde. Hej, drenge. Tak. Hej. Moin. Det indtryk er, at det interview gik rigtig godt. Det interview gik også rigtig godt, ikke? Men der er Jens Langkilde, ja, naturligvis. Johannes Langkilde prøvede så lige at sætte splid der, men der kunne man godt se, at det lykkedes ikke. Men nu skal du lige skrue op, Langkilde, for din computer derovre. Du skal have de sidste 10 sekunder. Fordi nu får du de sidste 16 sekunder af Steve igen. Vi skylder. Sand. Undskyld. Sådan. Også fordi vi skal ikke være uvenner med hverken ham eller Tandhold. Fordi Johannes er klar, han lytter. De skal hjælpe os om et øjeblik. Her kommer lige de sidste 5 sekunder. Sådan der, ønsket af Johannes Langkilde. Og pis. Jamen, det har kørt halvanden time. Ja, det har gået så godt. Så går det ned. Jeg ved, hvad vi har brug for. Tag du stikket, og så har vi lige brug for den her. You're watching Fox 8 News. Now broadcasting in high definition. Om et øjeblik, noget jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er en egentlig verdenspremiere. Det er Rasmus Tandholt og Johannes Langkilde. Som henholdsvis Cecilie Frøkjær og Morten Riesen. Anders Lund Madsen, hvad var det, vi hørte? Ja, det er Cave Up med Once Britain. På sputnik.dk, der kan du se... Jeg tror, det er sputnik.tv2.dk. Nej, Sputnik, det var. Undskyld. Det er kun fordi TV2 vil have TV2 ind i alle deres adresser. Du ved, ligesom dr.dk-noget, dr-spider. Det er ligesom, hvis vi har dr.dk-dr-spider, ikke? Ja. Men på sputnik.dk, der kan du se, vores webcam virker jo ikke, når vi er ude at sende. Derfor er vi glade for, at vi sender fra TV2, og en af årsagerne til, at vi også sender fra TV2, det er, at vi ved, så kunne vi få et egentligt webcam på den her udsendelse. Og det er jo ikke bare et webcam. Det er jo et rigtigt fjernsynskamera. Ja, det er det. Og det er i high definition, det er som man siger. Jeg ved ikke, om det er broadcastet i. Anders? Herfra, hvor jeg sidder, der kan jeg nu se over på 3 usandsynligt flotte fyre. Den ene er Rasmus Tandholt, den anden er... Skal jeg til at sige Christoffer Meinert? Hvorfor skal det? Johannes Langkilde. Christoffer Meinert, han er ikke her. Ja, ja, ja. Så skal det være, fordi han er for at søge job her. Det ved man selvfølgelig ikke. Og så i midten Thomas Skov, vores journalistpartikant. Og Thomas, du befinder dig jo mellem 2 af de største nyhedsikoner i Danmark. Jeg er kommet til højbords for alvor. Hvordan er det som praktikant i Danmarks Radio? Og hvorfor var det egentlig ikke, du valgte TV2 frem for DR? Ja, det er egentlig meget sjovt. Jamen, det har jeg også fortrudt, og det har jeg opdaget i dag. Men lige nu oplever jeg noget, som meget, meget få journalistpraktikanter får lov til. At sidde blandt Danmarks 2 flotteste journalister. Som mandlige journalistpraktikanter får lov til. Ja, det kan man nok sige. Det er selvfølgelig korrekt. Der sker ting og sager i make-upen, det kan jeg fortælle. Men vi sidder her, og der er blevet gjort klar til at opføre åbningsmonologen, dialogen, fra Godmorgen Danmark i morges. Der er blevet øvet på rollerne, og vi har jo Johannes Langkilde som Morten Riesen, og Rasmus Tantholdt som Cecilie Frøkjær, og jeg tror, at det er ved at være tid til at... Og må jeg lige komme en information her, og så sige, det er jo sidste gang nogensinde. Jeg kan sige, mens vi har sendt i dag, har der været det, vi vil kalde baggrundsforhandlinger med TV2 Jura, og alt skulle nu være glattet ud. Vi må igen benytte alle de lydklip, vi må, fra TV2, ja. Vi og ikke mindst fra Godmorgen og Godmorgen. Med TV2 Jura. Skal vi så ikke bare gøre det? Jo. Nej. Fordi det klippet har vi jo ikke optaget. Tantholdt. Så har man koldfødder. Så må man komme ud af den. Men derfor, det skal også siges, Anders og jeg prøvede jo på et tidspunkt, og jeg så var jeg Ole eller Line, eller Anders var Ole eller Line, og det gik ikke rigtigt, det var ikke rigtig godt. Men der, hvor det har reddet sig hele ugen, det er, at vi har fået nogle andre end dem, der er involveret i vores program, til at læse dem op, og derfor ved jeg også, at det bliver godt med jer to. Så det var ikke, sjovt, når de sorte spejder gjorde det, så nu vil have os til at gøre det, så bliver det helt vildt sjovt. Nej, men det var... Okay. Nej, det sjove ligger netop i, at det ikke ofte er sjovt. Jamen, lige netop, Rasmus, og vi har... Det er noget, det kan Thomas forklare meget videre. Det er sidste gang, det her nogensinde kommer til at ske i det sorte spejder, og derfor er vi meget beæret over, at det netop er Langkilde og Tandholdt, der tager den. Vi er klar. Du det er historisk. Du ser ikke tryk ud ved det. Nej, men han er mere tryg ved det. Morterer, flak. Det er ikke helt tryg ved. Det bliver godt, det kan jeg love. Thomas, sæt dem i gang. Vi kører den. Værsgo. Jeg er Morten Ræsen. Ja, er der jingle, eller hvad? Den kører nu. Jinglen kører. Fedt. Og værsgo. Så, godmorgen. Godmorgen og velkommen. Tidligere på morgenen startede jeg med at slå ud med armen og sige, Cecilie, vi skal tale om drømme. Jeg har fået en usandsynlig spændende artikel i BT, som handler om drømmetydning. Ja. Og så tabte du underkæben og hovedet. Nej, så piskede jeg en stemning op inde i min egen krop. Og så sagde jeg, prøv at høre, kender du det der med, at mennesker kommer og synes, de skal belemre folk med, hvad de har drømt i nat? Ej, nu skal du høre, hvad jeg drømte i nat. Og den første tanke, man får, det var, nej. Det er da spændende. Nej, det skal jeg simpelthen ikke. Det er da spændende. Og så var der noget med en cykel, og så... Det er da spændende. Og den var helt grøn, og lige pludselig, så stod der en fra min folkeskoleklasse, som kom ud af en dør. Det er da spændende. Og man tænker da bare... Jamen, det er da sjovt. Det er en af de ting, man nok må konstatere mest er... Primært er, som udelukkende er interessant for den, der har haft drømmen. Vi andre er fuldstændig ligeglade. Så bliver der sat. Fuldstændig. Jeg gentager igen. Vi er fuldstændig ligeglade om, hvad nogen som helst har lavet i nat. Den gode Cecilie Frøkjærs Lunde. Du synes da ikke, det var sjovt? Synes du? Det er sjovt at høre om, hvad nogen andre har drømt. Cecilie, du må ikke lyve. Ja, nu siger du jo min replik. Ej, det er altså... Du må ikke lyve. Det er meget, meget avanceret. Du tager derfra. Okay. Det er også første gang, at de bliver ud. Du må ikke lyve. Du må da ikke lyve. Jamen, det troede jeg da. Jeg synes selv, da jeg sad og læste en artikel i morgen, så tænkte jeg, i går drømte jeg da noget meget spændende. Og så kunne jeg godt se, da jeg analyserede den efterfølgende, at det var måske ikke særligt. Nej, men jeg gider ikke høre om det. Men nu bliver jeg nødt til at fortælle om det alligevel. Det er jo ikke særligt. Altså, jeg synes bare... Nej, søde Morten. Tro mig. Det behøver du overhovedet ikke. Og du har ikke svaret på mit spørgsmål. Synes du, det er sjovt at høre om, hvad andre har drømt? Det kommer da an på, hvad det er for nogle drømme. Altså den, du sad og fortalte om, den grønne cykel, det er måske ikke lige nødvendigvis den, jeg sidder og hungrer efter. Men hvis der nu ligesom er kød på... Hvad er kød? Jeg er nødt til at fortælle den nu. Folk sidder og tænker, hvad har han drømt? Det tror jeg faktisk ikke. Altså jeg har drømt, at jeg skulle have af alle mennesker Jes Dorf Petersen og Poul Erik Skammelsen til middag hjemme i Helsinge. Nee. Og så havde jeg glemt at rydde op, og så kommer jeg hjem, og de er ikke kommet endnu, og der er fuldstændig rodet. Alle mine sko ligger ud over hele gangen. Hele huset er fuldstændig rodet til, og jeg går fuldstændig i panik. Jes og Poul Erik er ikke kommet endnu. Nej, det er da helt vildt. Og så stopper drømmen. Nej, det gjorde den ikke. Ej, prøv at høre her. Det er fordi, der kommer en meget spændende fortsættelse. Det skal du bare lægge dig ned og vente på. Cecilie, den var... Nå, pew. So hot. Ej, men det er fantastisk, mine damer og herrer. Det stoppede i sandhed på toppen. Det fede er, at de ikke er så lange, deres åbningsdialoger derinde. Ja, så man når ikke at blive træt. Og der, hvor man blev i tvivl på et tidspunkt, det er, da jeg oprigtigt kom op og skændes, om det egentlig var Line og Ole, der sad der. Men der det, vi kan sige, det var Cecilie og Morten fra i morges. Ja, det var. Tusind tak. Tusind tak skal I have. Nu er der fri leg. Så er det tilbage til roen i Afghanistan. Vi mangler et indslag, og det er at ringe til Kasper fra Thy. Ja. Og det gør vi efter det her nummer, som vi også spillede tidligere på ugen. Men det er bare et fantastisk nummer. Så vi gør det igen. Yes. Det er Sugar Hill Gang og nummeret, der hedder 8 Wonder. Det her nummer, ikke? Det er så fantastisk at køre bil til. Og man kan på iTunes købe det, der hedder The Greatest Hits. The Sugar Hill Gang og Grandmaster Flash, tror jeg, det hedder. Udkom i 98. Fantastisk, fantastisk. Prøv at høre. Prøv lige at skrue lige det op igen, Henning. Og så er der bas. Der er mindre end 8 minutter, til vi går på weekend. Og derfor er det en god idé at ringe til en, som vi altid ringer til om fredagen, hvis vi altså sender om fredagen. Ja. Og det er jo Kasper, som bor oppe i Thy. Og Henning, vores tekniker, som sidder i bilen, er øjeblikket ved at ringe op til Kasper. Vi snakker med ham forleden. Ja, vi snakker med ham mandags. Der lød han altså meget... Jamen, han var bare på besøg. Han var på besøg hos hans ven, hans nye ven. Stærke eller et eller andet, som har klubværelse midt i Thisted. I noget korridorlejlighed. Eller hvad hedder det? Svalegang. Svalegangsbyggeri. Så ved man jo nok, hvor klokken er slået. Upsan, hej. Nå, men det er din bedste venner, Anders og Anders. Ja, ja. I dag for TV2-nyhederne, hva'? Kan du stikke den? Mm. Hvor har vi ringet hen? Hva? Hvor har vi ringet hen, ven? Vi har ringet hen til min lejlighed, jo. Din lejlighed? Upsen. Ja. Hvad er det for en lejlighed? Det er min lejlighed, jeg bor i. Har du fået en lejlighed? Hey. Er du flyttet hjemmefra? Det ved jeg godt. Nej, det kan da nyt for os. Ej, det kunne da godt lige have nævnt. Jeg har også sidste gang og forrige gang ringet til mig. Nå, men hvorfor har vi da ikke snakket om det? Hvor har du fået... Det var jer, der skal interviewe Imre. Men det er faktisk ikke engang løgn. Igen bliver vi sat på plads. Ja. Først er Johannes Langkilde, og derefter er Kasper Højegård Schulz. Kasper, hvad er det for en lejlighed, du har fået? Jamen, det er sådan en klub, altså, jeg har fået hernede i Midtbyen. Hvor mange kvadratmeter taler vi? Det taler 19,5 kvadratmeter. Nå, men så er der ikke så meget. Hvad koster det om måneden? 1900. Hvor meget er det per kvadratmeter, Anders? Det er et par 100. Kasper, hvornår flytter du? Og hvorfor? Det er et par måneder siden. Hmm? Nå, så har det været mens der var OL. Eller? Ja, ja. Nå. Hvis du kigger rundt i lokalet, hvad er der så af inventar i rummet? Jamen, hvis jeg kigger op fra min sofa, så er alle mine DVD-filmer op på hylden. Ja, naturligvis. Naturligvis. Ja, ja. Og står de i alfabetisk orden, eller står de i efterfarve? Kategori? De står bare lidt, som de er kommet til. Som det skal. Yes. Så de erotiske film står nederst? Ja, for dem, ja. Mm. Ja, der skulle du lige til at sige noget forkert, men så tænkte du, den holder jeg tilbage. Der er ingen grund til det. Det er der adskillet omtrykker for professionelle. Hvad har du så af skærmværk at vise det på? 40-tommer, Full HD, LCD, Samsung. Du er så vild. Men på, jeg er jo på Er der en skibsbrik, skal jeg lige høre? Nej, der er en dobbeltsang. Nå. Undskyld, Kasper, vi sender jo på TV2-nederne i dag, ikke? Ja. Og klokken er 55, og nu kommer nyhedschefen herned, så jeg ved nu ikke om... Ups, ja. Vi simpelthen er blevet uenere med nogen, men det er de meget... Kasper, var I ude og købe helt nyt inventar, eller var det for de gamle drengeværelse, der røg med i lejligheden? Ja, det var fra det gamle. Jeg har fået noget nyt. Slet ikke noget nyt? Jeg har lige fået en stue, eller hvad er det? Er det marmor? Nej. Glas? Det er træ og er der... stålben. Nå, flot. Er der nogen planter i rummet? Ja, der står 4 potteplanter over i vindueskarmen. Ægte? Men jo, er det hele? Nå, ja. Nogen, du selv har købt, eller nogen, du har fået? Nå, jeg tager min mor. Nå. Vander du dem? Ja, regelmæssigt. Sej. Hvad har du lavet i dag? Jeg pirker fra skole. Nej, hvorfor nu det? Du lyder også lidt ked af det. Ja, er der noget vejen? Jeg har det altså godt, som tænker, så må det heller blive hjemme. Ja, er det fysisk eller psykisk? Hvad? Er det fysisk eller psykisk? Nej, men det skal man bare se, når man bliver hjemme fra skole. Selvfølgelig. Naturligvis. Det er også derfor, du har tillagt dig sådan en lidt dreven stemme. Er det for, hvis nu læreren lytter med? Det må lytte med alt det, de vil. Ja. Sygdom er en hvermands herre. Men hvis det nu var, at du var rigtig syg, hvilken sygdom vil du så gerne have, Kasper? Det er et godt spørgsmål. Sådan en rigtig, rigtig syg. Ja, men ikke uhelbredeligt. Bare sådan en alvorlig sygdom. Det er der ikke rigtig nogen grund til at sidde. Ja, hvis du gerne vil have kræft, skal du da ikke, men det er mere. Det tror jeg da ikke. Det er der ikke nogen, der har lyst til. Det Men du må være sådan en alvorlig bronkitis, måske. Pest. Og ja, det kan man godt lave grin med pest. Altså, jeg vil hellere have kolera. Kolera? Det er simpelthen at vælge. Ja. Ja. Kasper, hvad skal du så lave i weekenden? Jamen, jeg havde sådan set tænkt mig at køre mumimarathon, men så blev jeg forstyrret. Altså, jeg er først lige kommet i gang nu. Mumimarathon? Er det at se alle mumifilmene? Mumimarathon, ja, som man jeg siger. Jeg var lige når jeg har bestilt mig over nat, så jeg var lige når jeg hente alle DVD'erne på posthus i dag. Ja, men det er da oplagt at bruge en weekend på det. Og hvor mange mumitrollefilm findes der? Jeg har 16 DVD'er med 3 afsnit på hver. Ja, du er så færdig. De er jo lavet i Japan, ved du godt, ikke? Nej, de er lavet i Finland, Sverige. Det er det, vi vil have, du skal tro. Men prøv at kigge på det, der står med småt nede bagved. Der står, at de er lavet Fabrik Unipon. Små hænder. Simpelthen. Yes. Jeg skal de jo ikke få dem ind i de der dukker. Nej, det er det. Så det. Men så i morgen, så skal min bedsøster, hun har fødselsdag sådan her. Tillykke. Så skal, ja, tak for det. Hvor gammel er hun? Hun bliver... Ja, hvor gammel blev hun, kan jeg? Ja, den er svær. Hvor gammel ja, hun? Hun har fyldt år. Nå. Hun blev 13. Det er bare nu, hun holder for en pige fra ja, klasse. Og hun føler sig 20 nu. Men, hvad hedder det? Og så er det for familien i morgen? Nej, det er bare for pigerne fra hendes klasse. Og der skal du med? Nej, jeg gider. Og min far og min lillebror, de gider heller. Altså, vi holder bare noget her hjemme med mig, mand. Det er jo først, det er først, det er jo først, når hun begynder at følge 17-18-20 år, det er interessant at tage med. Ja, det vil jeg også ja, se veninden, ja. Men ja. Hvad, har du noget gave? Har du givet hende noget? Jamen, det er længe siden, hun har fødselsdag. Det var helt tilbage i august. Nå, okay. Mm. Hvad fik hun? Af mig? Ja. Hun fik det til i dag. Det var CD med hvem? Black Eyed Peas eller sådan noget, tror jeg. Det er godt. Det elsker piger på 13. Hvad sagde folk nede i Fona, da du var nede og købte Black Eyed Peas-bladet? Fordi de ved jo, jamen, at du... Det er jo ikke lige noget for dig. Jamen, det havde jeg jo tænkt på, så jeg købte den i år nede. Naturligt. Kære Kasper, nu skal vi til at ringe af, fordi at om 55 sekunder, så er klokken 4, så er der P3-nyheder, men samtidig er der også TV2-nyheder. Ja. Og Kasper, kan du have en god weekend og god følge, eller hilse hende og en god fest. Mm. Det skal jeg gøre. Tak skal du have. Vi snakkes ved på fredag. Og pas på dig selv, ikke Kasper? Ja, og god bedring så. Ja, god bedring med det der. Pjekke Frans. Ja, nej, den er grim. Ja, det er godt. Farvel. Møgne. 30 sekunder. Prøv at kigge op. Jamen, de sidder klar. Det sidder de. Kære lytter, man bliver så glad. Du skal... hvad siger du, Johannes? Ja, det kan du regne med. Vi skal være stille. Det vi bare vil sige, det er, vi kære lytter, ringer dig også vi er af. Tilbage igen på mandag. Du skal gøre, når du tænder dit fjernsyn, hvis du har et på TV2, skal du naturligvis ikke høre lyden. Og så lege, at Christoffer Meiner laver P3-nyheder, og det er ham, du ser på skærmen. Og så er det formodentlig de samme nyheder alligevel. Nej, tror jeg ikke. Vi siger tak for i dag, og have en fantastisk weekend. Vi stiller om til København og P3-nyheder. Klokken er 16.